मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। सपनों की महफिल में हम तुम नए, सपनों की महफिल में हम तुम नए। मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। नजरों से दूर, दुनिया की नजरों से दूर जाते हैं हम तुम जहां। उस देश की चांदनी गाएगी ये दास्तां। मौसम था वो बहार था, दिल थे मचल गए। सपनों की महफिल में हम तुम नए। मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। सके मेरे राज, छुप ना सके मेरे राज, नगमों में ढलने लगे। रोका था फिर भी ये दिल, पहलू बदलने लगे। ये दिन ही कुछ अजीब थे जो आज कल गए। सपनों की महफिल में हम तुम नए। मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए।